Lewozmywak Mojito z baterią już za 298 zł. Leroy Merlin. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 25 lipca, minęła 15. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Premier mówi po spotkaniu z Ursulą von der Leyen o nowym otwarciu w relacjach z Komisją Europejską. Wiadomo też, kto będzie kandydatem Polski na komisarza. Policja zna już tożsamość prawie 100 osób, które miały zakłócać Marsz Równości w Białymstoku. Upały dają się we znaki nie tylko w naszym kraju. W Niemczech przekroczono rekord temperatury. Poważna sytuacja jest też we Francji. To nowe otwarcie, które spełniło nasze oczekiwania. Tak premier Mateusz Morawiecki mówił o spotkaniu z Ursulą von der Leyen, która stanie na czele nowej Komisji Europejskiej. Warszawa była druga po Paryżu europejską stolicą odwiedzaną przez nową przewodniczącą. Pojawiło się też nazwisko kandydata na polskiego komisarza. W kancelarii premiera jest Sylwia Białek. Powiedz, kto będzie reprezentował nasz kraj w nowej Komisji Europejskiej? Po rozmowach z Ursulą von der Leyen Mateusz Morawiecki poinformował, że naszym kandydatem na unijnego komisarza jest szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski. Premier mówił, że ta propozycja została wypracowana we współpracy z prezydentem Andrzejem Dudą. Zaproponowana została kandydatura osoby, która zna doskonale realia Unii Europejskiej, funkcjonowanie Unii Europejskiej, znakomicie orientuje się w specyfice instytucji unijnych. Jestem przekonany, że będzie to bardzo dobry komisarz w przyszłym kolegium komisarzy Komisji Europejskiej. Jaką ewentualnie tekę by otrzymał Krzysztof Szczerski, jeszcze nie wiadomo. Wiadomo i mówił o tym premier, że zależy nam obszarach gospodarczych, szeroko rozumianej infrastrukturze. Z Ursulą von der Leyen szef rządu rozmawiał także o kwestiach klimatycznych, podatkowych, o sytuacji małych i średnich przedsiębiorstw. Sylwia Białek, dziękujemy za te relacje. O wizycie Ursuli von der Leyen będziemy mówić w kolejnych serwisach. Ten temat pojawi się także po 16 w popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki. Podlaska policja ustaliła już tożsamość 92 osób, którym zarzuca zakłócanie sobotniego Marszu Równości w Białymstoku. To właśnie te osoby miały blokować przejście uczestnikom marszu, a także rzucać niebezpiecznymi przedmiotami i wykrzykiwać obraźliwe hasła. Ze zdecydowaną większością z nich zostały już wykonane czynności, co im grozi, mówi rzecznik komendanta głównego policji Mariusz Ciarka. Wysokie grzywny w związku z popełnionym wykroczeniem, a w przypadkach, kiedy mamy do czynienia z przestępstwem, oczywiście kierowane są dowody do prokuratury, przedstawiamy zarzuty karne. No niestety większość z nich dotyczy naruszenia nietykalności cielesnej czy znieważenia policjantów. No ale dwie osoby zostały też tymczasowo aresztowane w związku z pobiciem innej osoby i myślę, że to może nie być koniec. Ustalaniem tożsamości osób, które złamały prawo, zajmuje się specjalna grupa białostockich funkcjonariuszy. Policjanci nadal intensywnie analizują materiał z monitoringu zabezpieczonego po sobotnich zajściach. Europa znów zmaga się z upałami. Na zachodzie Polski dziś ponad 30 stopni. Tyle termometry pokazują m.in. w Gorzowie Wielkopolskim, Poznaniu i Opolu. Jeszcze większe upały w Niemczech, gdzie dziś został pobity rekord temperatury. W Nadrenii Północnej Westfalii w jednej z miejscowości termometry wskazały 40,5 stopnia. Najwięcej od 1881 roku, kiedy zaczęto prowadzić pomiary. Szczyt upałów przewidziany jest dziś także w znacznej części Francji. Najbardziej alarmująca sytuacja jest na północy kraju. W Paryżu słupek rtęci w cieniu przekracza 42 stopnie. Podobnie jest w przylegających do stolicy miejscowościach, nawet tych położonych nad wodą, nad Sekwaną czy nad Marną. W Bordeaux dzisiaj w nocy padł kolejny rekord. Termometry wskazywały ponad 25 stopni. Władze francuskie apelują nie tylko do osób w starszym wieku i rodziców małych dzieci, ale także do całego społeczeństwa o zachowanie niezbędnych środków ostrożności, regularnego picia dużej ilości wody, unikania wysiłku fizycznego na otwartych przestrzeniach, jak i ograniczenia do minimum wychodzenia z domu. Francuskie koleje państwowe apelują do podróżnych, aby dzisiaj rezygnowali z udawania się w drogę nawet klimatyzowanymi pociągami. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Na koniec w tym serwisie nie mamy dobrych wieści dla wypoczywających nad wodą. Już w 21 nadmorskich kąpieliskach na terenie województwa pomorskiego obowiązuje zakaz kąpieli, głównie z powodu sinic. Mapa miejsc, w których nie należy wchodzić do wody, dostępna jest na stronie sanepidu. Inspektorat przypomina, kąpiel w zanieczyszczonej sinicami wodzie może spowodować wysypkę czy dolegliwości układu pokarmowego. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Seagull Birds, nowe nagranie grupy The Black Keys, nasza dzisiejsza piosenka dnia. A teraz zapowiedź niezwykłego koncertu w londyńskim Royal Albert Hall. We meet in an hour of change and challenge, in a decade of hope and fear. In an age of both knowledge and ignorance. The greater our knowledge increases, the greater our ignorance unfolds. The eyes of the world now look into space. To the moon and to the planets beyond. And we have vowed that we shall not see it governed by a hostile flag of conquest, but by a banner of freedom and peace. Choose to go to the moon in this decade and do the other thing, not because they are easy, but because they are hard. Many years ago, the great British explorer George Mallory, who was to die on Mount Everest, was asked why did he want to climb it. Said because it is there. The space is there. And we're going to climb it. And the moon and the planets are there. And new hopes for knowledge and peace are there. And therefore, as we set sail, we ask God's blessing on the most hazardous and dangerous and greatest adventure on which man has ever embarked. To będzie dziś wieczorem o 23.15 polskiego czasu z okazji 50. rocznicy lądowania człowieka na Księżycu w londyńskiej Royal Albert Hall, znany nam doskonale z transmisji koncertu z Zabrza, zespół Public Service Broadcasting, wtedy grał 330 metrów pod ziemią, teraz zagra w zupełnie innej sali, zaprezentuje nową, specjalnie zamówioną wersję swojej płyty Race for Space, albumu, który opowiada o wyścigu kosmicznym między Związkiem Radzieckim a Stanami Zjednoczonymi. To zupełnie nowa wersja wykonana z orkiestrą, która nazywa się Multistory, chórem London Contemporary Voices pod dyrekcją Christophera Starka. Dziś wieczorem ogromne muzyczne wydarzenie. Jeżeli ktoś chce słuchać na kanale BBC Six, będzie transmisja. Dziś o 23.15. Teraz nasza płyta tygodnia, czyli Janerka na basy i głosy. przesione idzie informacja, że trwa perforacja, czy to deformacje, czy też inklinacje, nie wie nikt, nie wie nikt. Tylko politykom nikt nie zazdrości snów. Epidemia epilepsji i Nika z naszej płyty tygodnia, czyli albumu Janerka na basy i głosy. A teraz gość w dzisiejszym magazynku. W studio Radia Gdańsk jest Piotr Łyszkiewicz. Witaj, dzień dobry. Witaj Piotrze, witam Państwa. Czy dobrze liczę, że to 13. edycja festiwalu? Nie, 15. 15. Popatrz. Jubileuszowa. Jubileuszowa. Tak, no popatrz. Wiem, że z uwagi na jubileusz przygotowałeś specjalne wydarzenia. Jedno z nich w niedzielę. To jest wydarzenie, które szczególnie słuchaczom Trójki wydaje się być bliskie z uwagi na to, że z tym zespołem czuję, że jesteśmy zaprzyjaźnieni od lat. To prawda. Mamy podwójny jubileusz, bowiem zespół, o którym wspomniałeś, który nazywa się Nouvelle Vague, też w tym roku celebruje 15. rocznicę swojego funkcjonowania i z tej okazji wydał taką płytę Curiosities. Zespół kiedyś w 2008 roku gościł już na festiwalu. To niezwykle interesująca formacja i będzie koncert ten, o którym wspomniałeś, kończył tegoroczny Ladies Jazz Festival. Będzie w Teatrze Muzycznym w Gdyni w najbliższą niedzielę o godzinie 20. Ale jesteśmy świeżo po wczorajszym fantastycznym koncercie Beth Hart, po wręczeniu nagród dla zwycięzczyn w konkursie Grand Prix Ladies Jazz Festival, po pięknym koncercie Luizy Sobral w Filharmonii Kaszubskiej w Wejherowie. Dzisiaj przed rewelacyjnym wydarzeniem w Gdyni w Szkole Muzycznej koncert zeszłorocznej laureatki Adeli Konop, a po nim autorskie spotkanie z Ulą Dudziak. Jutro Madeleine Peyron w Teatrze Muzycznym w Gdyni. Pojutrze koncert, premiera koncertowa płyty najnowszej Celia w wykonaniu Angeliki Dziony i w niedzielę na zakończenie Nouvelle Vague, a przed tym koncertem koncert Krystyny Stańko z orkiestrą. Pierwszy raz w historii festiwalu będzie takie wydarzenie z orkiestrą właśnie w Teatrze Muzycznym o godzinie 18. To wracając do Nouvelle Vague, myśmy z płyty Curiosities troszeczkę grali w Trójce, bo to rzeczywiście są wyjątkowo zaskakujące interpretacje przeróżnych utworów z klasyki muzyki popularnej. Chyba tak zinterpretować może to tylko tak nieprzewidywalny zespół jak Nouvelle Vague. Powiedz, czy jeżeli chodzi o niedzielny ich koncert, to jesteś z nimi umówiony, czy z nimi się nie da umówić na konkretny repertuar? Absolutnie nie jestem umówiony. Jestem umówiony, że będą i na pewno będą dwie wokalistki, jak zazwyczaj. Ale też do końca nawet nie jestem przekonany, czy ta druga to będzie ta, o której myśleliśmy. Natomiast na pewno, bo tak się dzieje, będzie repertuar taki przekrojowy. Mogę domniemywać, że pojawią się tam takie utwory, które pamiętamy, Dance With Me, Don't Go, ale co konkretnie nie wiemy, to zawsze jest wolność artystyczna, swoboda wyboru. Zatem ci wszyscy, którzy pojawią się w teatrze, będą mieli okazję naocznie i nausznie przekonać się, co się dzieje, a podejrzewam, bo pamiętam to z właśnie koncertu sprzed lat, że widownia w Teatrze Muzycznym nie pozostanie na siedząco w czasie tego, co będzie się działo w niedzielę o godzinie 20, od godziny 20, bo wtedy właśnie ten kończący 15 festiwal Ladies Jazz, koncert Nouvelle Vague, też celebrujących, jak już wspomniałem, 15-lecie. Oczywiście Trójka jest z nami, jak co roku. Rzeczywiście od 20 w Teatrze Muzycznym Gdyni, do której pewnie nie jesteśmy w stanie precyzyjnie określić. Znowu kłopot. Chciałbym ciebie jako siłę sprawczą festiwalu poprosić o ufundowanie w tej chwili dla słuchaczy Trójki jednego podwójnego zaproszenia na ten niedzielny koncert. Jeżeli potwierdzasz, to ja zadam pytanie. Tak się stanie. Z radością będziemy widzieli dwoje z Państwa. Ja zadam bardzo proste pytanie. Proszę na adres mailowy lista.osobista@polskieradio.pl przysłać polskie brzmienie nazwy zespołu Nouvelle Vague. To bardzo proste pytanie i w zasadzie kto pierwszy, ten lepszy. Piotr Łyszkiewicz, życzę wytrwałości, bo pewnie masz bardzo gorące dni. To prawda, ale też fantastyczne, bo każdy festiwal traktuje jako spełnienie też i swoich marzeń i również spełnienie marzeń państwa słuchaczy, tych wszystkich, którzy przychodzą. Zatem energii mi nie brakuje i cieszę się, widząc uśmiechnięte, zadowolone, pełne entuzjazmu twarzy i reakcje publiczności na każdym z koncertów. Zatem do zobaczenia na kolejnych, do zobaczenia szczególnie na Nouvelle Vague w niedzielę. Szczęśliwcy dowiedzą się od Piotra Meca, gdzie odebrać zaproszenia będzie można. Bardzo dziękujemy. Ja prostuję swoją krzywą matematykę. To 15 jubileuszowy Festiwal Ladies Jazz w Gdyni. Bardzo ci dziękuję. Do usłyszenia. To ja dziękuję. Pozdrawiam. To właśnie zespół Nouvelle Vague, czyli Nowa Fala, jak słusznie napisał pan Mateusz, który otrzymuje od nas podwójne zaproszenie na ich koncert, finałowy koncert tegorocznej edycji w festiwalu Ladies Jazz w Gdyni w Teatrze Muzycznym w najbliższą niedzielę o 20. Jeżeli chodzi o płytę tygodnia, to pan Marek ze Święciechowej, a także pani Barbara z miejscowości Brenna będą mogli posłuchać sobie z oryginalnej, pięknie wydanej zresztą płyty Janerkę na basy i głosy. Teraz nowość, choć nie dla wszystkich i nie do końca. Przybył, wygrał kiedyś w studiu imienia Agnieszki Osieckiej eliminację do festiwalu Jarocińskiego. Teraz Agencja Muzyczna Polskiego Radia wydaje jego album. Oto utwór Jeden na Milion. To będzie milion, w milionie znajdziesz szczęście. bym świat opuścił. Gdzieś przez ten milion przegapił w życiu ludzi. Będzie czuł się świętym tuż przed wejściem, jednak zgrzeszy. Jednak nikt to nie uwierzy. Święty będzie zwany, lecz sam Bóg zwątpi za co. Będzie świętość chciał milionową kupić kasą. Widzisz ten świat, to splot mało fortunnych przypadków. Jesteś jak piach, choćbyś chciał być w nim twardy jak marmur. To zwrot mało fortunnych przypadków. Będzie czuł się świętym tuż przed wejściem, jednak zgrzeszy. Będzie serio świętym, jednak nikt w to nie uwierzy. Będzie zwany, lecz sam Bóg zwątpi za co. Będzie świętość chciał milionową kupić kasą. Właśnie mija 15.30, to był Przybył, teraz mamy dla Państwa cotygodniowe latem zaproszenie na dziedziniec kultury. Jutro wystąpi o 21.00 ze swoim koncertem przy krakowskim przedmieściu Warszawskie Kombo Taneczne, oczywiście pod dowództwem naszego redakcyjnego kolegi Jana Emila Młynarskiego. Dziedziniec kultury Narodowego Centrum Kultury, jutro o 21.00 Warszawskie Kombo Taneczne. Nowy singiel zespołu Bocca. Espel. Tak nazywa się najnowsze nagranie zespołu Bocca. Mamy dla Państwa ostatnie podwójne, jakie dysponujemy, zaproszenie na koncert w studiu imienia Agnieszki Osieckiej w najbliższą niedzielę. O 19:00 swoje 50-lecie pracy twórczej będzie świętował Sławomir Łosowski. Kiedyś założyciel grupy Kombi, zresztą zespołem Kombi do dziś występujący, przysłał nam nowiutkie nagranie dokonane z MC Silkiem. To jest nagranie, które będzie pewnie promowało nie tylko ten koncert, ale i jego nowy album. Nazywa się Bez ograniczeń energii, a Sławek Łosowski będzie gościem Piotra Barona jutro w LP Trójce, nadawanej zresztą z Teatru Muzycznego w Gdyni. Na rok się rozrasta, spoko pomieścimy go i wszystkich was. Bez obawy mamy kombi, a kombi ma w podłodze gaz. Witam i pukamy do nieba bram, polemikę z hejterami się nie babram. Nowe napiska na pis, z list na dis, a na pis daje pisty fon. Ładuj się energią, poczuj sobie moc. Ładuj się do światła, nie dopadnie noc. Bez ograniczenia, mega płynie prąd. 50-50, to jest taki kawałek, to top kawałek. Z telefonem na ulicy nie usłyszysz go. Uczta melomana bez małżwina, kiedy małżowina chłoni ją. Mistyka, mistyka, żywego wokalu, nie autotune, co tak? Bez gwałtu tu, na uszach melomana, to nie moda, to pokona czas. Łączy pokolenia niczym PS Pro, żywa energia, nieważny rok. No bo pasja jest uniwersalna, my mamy ją tu razy 100. To przesył energii między dekadami, kiedy noga chodzi sama, czy ty czujesz to? Więc łap zadyszkę, to nie bit zadyszkę, ja dodaję połamane flow. Ładuj się energią, poczuj sobie moc. Udało się do światła, nie dopadły noc. Bez ograniczenia, mega płynie prąd. 50-50, my friends. Bez ograniczeń energii, kombi i Łosowski. Nie powiedziałem, za co przepraszam, jak zdobyć ostatnie podwójne zaproszenie na koncert w Osieckiej w najbliższą niedzielę o 19. Proszę wysłać maila na adres na lista.osobista.polskieradio.pl ze swoim imieniem i nazwiskiem i ewentualnie plus jeden, jeżeli chcecie Państwo ze sobą zabrać osobę towarzyszącą. I tylko tyle. Teraz przedpremierowo gramy z płyty Urbaniak Fołoso with Love. Płyta wydana razem z Muzeum Powstania Warszawskiego, płyta, która przypomina przeboje z lat 50. i przedwojenne w nowym opracowaniu Michała Urbaniaka, zrealizowana częściowo w Nowym Jorku. Znacie Państwo doskonale już Red Bus to Freedom, to była wczoraj nasza piosenka dnia, a oto utwór, który ten album kończy. Gdy o świcie pędzę wichrem przez ulicę, jak przyjaciel dobry miasto wita mnie. I naprawdę tyle szczęścia wszystkim życzę, ile daje mi Warszawa w każdy dzień. Dobre miasto wita mnie i naprawdę tyle szczęścia wszystkim życzę, ile daje mi Warszawa w każdy dzień. To inna wersja utworu Red Bus, nazwana przez Michała Urbaniaka Chopin versus Paganini. Na najnowszej płycie grupy Ride, która wróciła po latach, także na Off Festival, którego nowa edycja tuż za pasem, znalazłem taką piękność. Thank you. Clouds of St. Mary, grupa Wright. Album nazywa się This is not a safe place. Jeżeli cały jest taki jak ta piosenka, to warto posłuchać. Za niecały kwadrans będzie 16. Jeszcze jedno nowe nagranie, tym razem zespół Violent Femmes. Gościem jest tutaj Tom Verlaine. I could write something better in my sleep. I could sing so pretty and make your heart weep. I could steal a kiss, but it could not keep our love. I could read something better in a book. I could break your heart with just one look. You could tear me apart, and that's what you mistook for love. Gone away. Oh, I can hear so much better than you can speak. I can see right through you with just one peek. So why'd you go and try to seek more love? Gone away. You can count up the minutes that make up an hour. That's all it did take to crush and break our love. But I could write something better in my sleep. I could sing so pretty and make your heart weep. You can steal a kiss, but it will not keep my love. Przed tygodniem było spotkanie pierwsze, teraz spotkanie drugie z nowym, zupełnie nowym, zaskakującym zresztą obliczem Chrissy Hynde na albumie, który jeszcze przed nami. I get along without you very well. Of course I do. Except when soft rains fall and drip from leaves, then I recall the thrill of being sheltered in your arms. Of course I do. But I get along without you very well. Forgotten you just like I should. Of course I have. Except to hear your name or someone's laugh that is the same. But I've Piękna płyta, choć zupełnie nieletnia, raczej myślę, że jesienna. Żegnamy się nowym nagraniem Hani Rani. Sun to będzie jutro nasza piosenka dnia. To utwór, przy którym wszystko goi się szybciej. Bardzo dziękujemy. Zofia Kruszewska, Bartosz Gil, Piotr Metz. Do usłyszenia.